Non hai, dentro do sistema galego-portugués, dúas normas, senón un material sen normativizar. Mais adiante, imponse a conveniencia dunha orden, e, afastadas políticamente a parte norte e a parte sul do dominio lingüístico, aparecen tendencias non coordenadas, e así, neste estadio posterior, os elementos comuns vanse decantando nas súas distintas solusións, de xeito que hai formas máis usuais en Galiza e formas máis usuais en Portugal. Co que a distinción a que se chega finalmente entre galego e portugués está determinada pola referencia electiva entre as diversas formas do sistema para constituir as respectivas normas. O isolamento dos territorios correspondentes por pertencer a distintos reinos e as influencias castellana e mozárabe correlativamente no norte e no sul acabaron por xerar unha distinción que tamén se dá entre as diversas realizacións do catalán e de cualquier outro idioma en circunstancias análogas.